Na bengi yo bolingo yo kondi mate Mo pasi mingi potikinga na basusi na pokufae Na meni mai ya tongo motema ekita mama Zoka na matisi basusi di yoho na bebie Na komikaini Motema ya satana Bakosa yote yobo yangai Seserie fifi na koebisa Bolingo yo kondi mate Mo pasi mingi potikinga na basusi na pokufae Na meli mai ya tongo motema ekita mama Zoka na matisi basusi di yoho na bebie Na komikaini Motema ya satana Bakosa yote yobo yangai Seserie fifi na koebisa Kanisa kana noe fifi mama Nalingio mingyo na boya die Basi nyoso ya kala Koma soki na vandie kaka mobimba na yo pipi Kombo na yo ekoma nzembo Zela nyoso na kokende wapi mwaye